Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Επίτηδες το κάνεις, ε. Έτσι για να υπάρχει αντίθεση. Η παλιά μουσική ήταν καλύτερη. Μ' αρέσουν αυτά τα σχόλια. Μ' αρέσουν αυτά. Να σας πω κάτι, παιδιά. Κοιτάζω γύρω μου τον κόσμο και ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν υπάρχει αρκετή γκρίνια. Μου φαίνονται όλοι ικανοποιημένοι. Μέσα σε άκρες λίγο πολύ ικανοποιημένοι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι ήθελα άλλη μουσική. Δηλαδή να πει κάποιος να ξεκινήσει εκπομπή. να ξεκινήσει εκπομπή και να πει. Τώρα που κάμιζω αυτό ρε πουλί. Γιατί φορά, τι θα, σε βάφτιση πας. Αυτά που λέγανε την άλλη φορά. Να υπάρχει λίγο αυτό το κλίμα ρε παιδί μου ότι δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Όπου υπάρχει κάτι κακό θα το πούμε. Ω η πόρκη, 2 λεπτά να ανέβω σπίτι. Γρήγορα, τρέχα. Πήγαινε με τις σκάλες και ανέβαινε 3-3 τα σκαλιά. Λοιπόν. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες. Αβόβου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε κλπ. Έλαβα ένα μήνυμα ιδιωτικό. Δεν είναι δημόσιο. Γι' αυτό θα το διαβάσω κρυπτογραφημένο, ούτως ώστε να μην μπορούν να το ακούσουν άλλοι εκτός από αυτόν που το έστειλε, αυτόν ή αυτήν ή αυτό που το έστειλε. Μου γράφει λοιπόν ο Αναστάσης, έχω συνδρομή 6 ευρώ, το οποίο σημαίνει πως μου κοστίζει περίπου 15 cents το επεισόδιο Φάρμας. Χθες νιώθω πως έχασα τα λεφτά μου που δεν είπατε αρκετά για κασελάκι. Θάνο, θέλεις να επιστρέψουμε 15 cents στον Αναστάση ή να αναπληρώσεις λίγο σήμερα? Δεν θα αναπληρώσουμε σήμερα. Έχουμε και σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Φίλε Αναστάση. Ήδη κάνοντας άλλο σχόλιο, έκανα ένα σχόλιο όμως. Αυτό μετράει, δεν ξέρω. 2-3 cents πιστεύω ότι τα βγάζουμε με αυτό το. Δεν άξιζε 3 cents τώρα αυτή η αναφορά. Γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία με τις συνδρομές, ότι αν δεν είστε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο της εκπομπής ή από κάτι άλλο, ξέρω, φωτισμός. Κάτι δεν σας αρέσει. Μπορείτε να ζητάτε τα λεφτά πίσω τμηματικά. Δηλαδή να πείτε, η εκπομπή της Τετάρτης δεν με ικανοποίησε. Αυτά τα 15 cents, ας πούμε, θα τα ήθελα πίσω. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε εργατόρες να διαθέτουμε. Δήμητρα, επιτέλους έχω άδεια για να σας δω live και όχι κονσέρβα. Και αγάπη, μας αγαπάει. Και εμείς, Δήμητρα, σας αγαπάμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είσαι στη δουλειά σου. Δεν θα ρωτήσω. Άδεια έχει, ρε Θάνο. Τι είναι αυτό, τι άδειες. Άδεια έχει, Θάνο. Εντάξει, να μας έλεγε αυτά που λένε. Εμένα με εκνευρίζουν οι άλλοι που λένε: έχω βάλει ακουστικά και κοροϊδεύω τα αφεντικό μου. Τι κοροϊδεύεις, ρε. Όποιος κοροϊδεύει τα αφεντικό μου, κοροϊδεύει τα μούτρα. Και την άδεια να τη συζητήσουμε, γιατί είναι λίγο παροχημένη. Μαζί με πενθήμερα, 8 ώρα και τέτοια. Είναι κάτι οπισθοδρομικό. Θέλετε να μας γυρίσετε εσείς οι αριστεροί στην δεκαετία του 70, ας πούμε, που δούλευε ο κόσμος, που ήταν το 888. Κοίταξε. Να τα συζητήσουμε και αυτά κάποια στιγμή, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά. Πάει μπροστά ο κόσμος. Ναι. Θέλει να βγάλει λεφτά για να πληρώνει τον νίκη του. Και θέλει και ζητάει να δουλεύει 6 και 7 μέρες και 8 μέρες τη βδομάδα, αν μπορούσε. Κοίταξε τώρα, να σου πω τι με εκνευρίζει εμένα. Μας γράφει εδώ πέρα η Άννα από το γραφείο πάλι. Από το γραφείο. Αυτή είναι η περίπτωση που λέγαμε ακριβώς. Κατάλαβες. Είναι στο γραφείο. Κάποιο κορόιδο νομίζει ότι δουλεύει η Άννα. Μιλάς ως εργοδότης αυτή τη στιγμή, ως εκδότης. Να μιλήσω ως εργοδότης και ως πατέρας. Τέλος πάντων. Βάλε κι άλλα. Τι σε πειράζει να ακούμε από. Με πειράζει, Άννα. Τι με πειράζει, βγάζει γλώσσα κιόλας. Πληρώνει το κορόιδο εκεί πέρα για να ακούσεις η Φάρμα. Δεν σου πέφτει η απόδοση. Καταρχάς, και αν δεν σου πέφτει η απόδοση, μήπως δεν ακούς αρκετά προσεκτικά τη Φάρμα. Λοιπόν, Γιώργος. Ο Γιώργος επιτέλους παρετήθηκε. Γιώργο, είσαι ένα καλαμαρί. Τι? Θα καταλάβει αν είναι. Δεν βλέπω καλά τη φωτογραφία. Νομίζω ναι. Ήταν συμμαθητή σου. Αν είναι ο ίδιος, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Αλλιώς είναι συνωνυμία, συνεπωνυμία. Να περιμένουμε λιγάκι να απαντήσει ο Γιώργος. Λοιπόν. Γραφείο από το σπίτι χωρίς ακουστικά. Το χάκαρα το σύστημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ιδίως ευχαριστούμε τον Γιώργο για το πεντάευρο. Προφανώς, γιατί όλα έτσι. Είτε είναι παλιός συμμαθητής του Θάνου, είτε έχει οικειοποιηθεί την ταυτότητα κάποιου άλλου. Προφανώς, ποιος ξέρει τώρα με τι κίνητρα. Αν πούμε ότι ακούμε από σπίτι, θα πάρουμε. Μπράβο. Θάνο. Εγώ λέω να είμαστε ξινοί με όλους. Να υπάρχει μια ισότητα. Στην ηρωνία και η μιζέρια. Εγώ είμαι η περίπτωση που ψάχνετε. Διάλειμμα πριν τη φάρμα, μία ώρα φάρμα, μισή ώρα νωρίτερα αποχώρησε από τη δουλειά. Θάνο, ναι, έλα ρε. Πείτε τα, πες εσύ τα άλλα, να πούμε εμείς τα όχι, όχι, όχι, όταν κάνουμε εμείς reunion. Εμφανίζεται τώρα παλιός συμμαθητής, εμένα οι μισοί δεν ζούνε. Γιώργο, γεια σου, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είδες, το περίμενες ότι θα τον καμαρώσεις το Θάνο έτσι. Περίμενες από εκεί που ήταν ένας απλός συμμαθητής στο σχολείο. Περίμενες ότι θα φτάσει να κάνει εκπομπή στο YouTube. Μεγαλία. Εντάξει, πλέον. Μισός YouTuber. Όπως άλλος έχει μισό ταξί, ας πούμε. Έχουμε και εμείς από μισή εκπομπή. Λοιπόν. Παρακαλώ. Σήμερα η εκπομπή θα είναι κάπως φιλοτρομοκρατική. Mm-hmm. Δηλαδή θα φιλοξενήσουμε ακραίες φωνές που υποθάλπτουν, όπως λένε κάποιοι, την τρομοκρατία, τη Χαμάς, τη δικαιολογούν και τις φιλοξενούμε για να δείξουμε προφανώς την διαφωνία μας με αυτές τις ακραίες, να ξαναπώ, φωνές. Θα ξεκινήσουμε με την πιο ακραία από τις ακραίες φωνές και προσέξτε, αυτά είναι τα πιο ύπουλα. Γιατί είναι κάτι τύποι που λένε, εκφράζουν ακραίες απόψεις και φοράνε γραβάτα. Και λες, φίλε, όπα, τι το παίζεις τώρα δηλαδή. Και πάει και σε μπερδεύει, κατάλαβες. Σε παγιδεύει με τη γραβάτα, γιατί εσύ βλέπεις γραβάτα κουστούμι, λες, α, σοβαρός άνθρωπος. Και μετά, παπ, τα ανοίγει και μπερδεύεσαι. Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρώτες φιλοτρομοκρατικές δηλώσεις. Τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Ναι. Είναι 3 λεπτά, θα το μεταφράσουμε μετά. Condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. And I respectfully note the presence among us of members of their families. Excellencies, it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Excellencies, even war has rules. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law. Take constant care in the conduct of military operations to spare civilians, and respect and protect hospitals, and respect the inviolability of UN facilities, which today are sheltering more than 600,000 Palestinians. The relentless bombardment of Gaza by Israeli forces, the level of civilian casualties, and wholesale destruction of neighborhoods continue to mount and are deeply alarming. I mourn and honor dozens of UN colleagues working for UNRWA. Sadly, at least 35 and counting, killed in the bombardment of Gaza over the last 2 weeks. I owe to their families my condemnation of these and many other similar killings. The protection of civilians is paramount in any armed conflict. Protecting civilians can never mean using them as human shields. Protecting civilians does not mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south, where there is no shelter, no food, no water, no medicine, and no fuel, and then continuing to bomb the south itself. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. Σας ζητάμε συγγνώμη για τα αγγλικά. Είναι δυσάρεστο αν κάποιος δεν έχει ευχέρεια. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε την δυνατότητα να το υποτιτλήσουμε ολόκληρο. Θα αναφερθούμε όμως λεπτομερώς. Ανέβει σε αυτά λογικά. Που, δηλαδή, έχουμε τις υπόλοιπες, δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε την. Ναι. Θα ανέβει στο κανάλι και στα social υποτιτλισμένο. Θα μεταφράσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι. Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσεις, αφού καταδικάζει την επίθεση που έγινε στις 7 Οκτωβρίου, αναφέρει, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσεις της Χαμάς δεν συνέβησαν στο κενό. Η Παλαιστίνη είναι εδώ και 56 χρόνια υπό ασφυκτική κατοχή. Έχουν δει τη γη τους να καταβροχθίζεται από επικισμούς, να καταστρέφεται από τη βία, με την οικονομία τους παγωμένη, τον λαό εκτοπισμένο και τα σπίτια τους κατεδαφισμένα. Οι ελπίδες τους για μια πολιτική λύση σε αυτό εξαφανίζονται. Το δράμα τους δεν μπορεί να δικαιολογεί τις απαράδεκτες επιθέσεις της Χαμάς και αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν με τη σειρά τους να δικαιολογούν συλλογική τιμωρία του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Ακόμη και ο πόλεμος έχει κανόνες, λέει πιο κάτω. Προστασία των αμάχων δεν είναι να τους χρησιμοποιείς ως ανθρώπινες ασπίδες. Προστασία των αμάχων δεν είναι να τους δίνεις εντολή να εκενώσουν προς τον Νότο, όπου δεν υπάρχει φαγητό, νερό και περίθαλψη, και μετά να τους βομβαρδίζεις στον Νότο. Και στο τέλος εξέφρασε την ανησυχία του για τις ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που βλέπουμε στη Γάζα. Ας είμαστε σαφείς. Κανένα μέρος σε μια ένοπλη σύγκρουση δεν είναι πάνω από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Για να απαλύνουμε αυτόν τον απέραντο πόνο, να διευκολύνουμε τη διανομή της βοήθειας με πιο ασφαλή τρόπο και να διευκολύνουμε την απελευθέρωση των ομήρων, επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Και κατέληξε λέγοντας ότι τα διαθέσιμα αποθέματα σε καύσιμα του ΟΗΕ στη Γάζα θα εξαντληθούν σε μερικές ημέρες. Θα ήταν άλλη μια καταστροφή. Χωρίς καύσιμα, η βοήθεια δεν μπορεί να διανεμηθεί, τα νοσοκομεία δεν έχουν ηλεκτρισμό και το νερό δεν μπορεί να καθαριστεί ούτε να αντληθεί. Ακόμα και αυτή την ώρα του σοβαρού και άμεσου κινδύνου, δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας το μοναδικό ρεαλιστικό θεμέλιο για βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα, μια λύση δύο κρατών. Μίλησε για την απανθρωποποίηση, που είναι ένας υπαινιγμός που απευθύνεται προς την Ισραηλιτική πλευρά. Και μίλησε για την προπαγάνδα. Και να δούμε τι αντιδράσεις υπήρξαν. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το γεγονός αυτό έχει μια τεράστια βαρύτητα, γιατί δεν γίνεται σε μια ουδέτερη στιγμή, γίνεται την ώρα που συμβαίνουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου, και οι αντιδράσεις του Ισραήλ, που είναι αντιδράσεις που δείχνουν απώλεια ψυχραιμίας. Mm. Δηλαδή είπαν ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία, ότι αυτό δείχνει κατανόηση προς την τρομοκρατία. Και θυμίζουμε ότι επειδή η Χαμάς έχει ρίζες στον κόσμο, μπορούμε να λέμε ότι δεν είναι το ίδιο η Παλαιστίνη και η Χαμάς, αλλά και να το πούμε αυτό, η ιδέα ότι θα πρέπει να ισοπεδωθεί η Χαμάς, όπως λέγεται, από κρατικούς αξιωματούχους του Ισραήλ, δεν είναι σαν να λες θα συλλάβουμε την 17 Νοέμβρη. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα, η παρέμβαση αυτή του Γκουτέρες το τοποθετεί σε ένα πλαίσιο ιστορικό που μιλάει για το δίκαιο του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα του Ισραήλ να απευθύνεται στην διεθνή κοινότητα ως θύμα σε αυτήν την ιστορία πλήττεται ουσιαστικά. Δεν είναι μια επικοινωνιακή λεπτομέρεια. Γι' αυτό και ήταν τόσο έξαλλη η αντίδραση. Είπαν ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. Είχαν την φαϊνή ιδέα να στερήσουν τα διαβατήρια σε αντιπροσώπους του ΟΗΕ στην χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει, όπως και να διατυπωθεί από τις χώρες συμμάχους του Ισραήλ, σαν τη δική μας, σημαίνει μια υποχώρηση της αναγνώρισης του Ισραήλ ότι σε αυτό που κάνει απλώς έχει το δίκαιο με το μέρος του. Όπως υπονοεί κανείς όταν βάζει την σημαία του Ισραήλ πάνω στο κοινοβούλιο του. Ναι, θα μπορούσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να αρχίσει να βάζει σε μια ζυγαριά το κόστος το ανθρώπινο και να λέει κάντε το στο Ισραήλ, αλλά χωρίς too much κόστος. Γιατί μεταφράζεται ως μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίζουμε να συμβεί ότι είναι να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος στον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στα αγγλικά είναι without too much humanitarian cost. Που το too much είναι και μια άλλη χρειά, μια πιο έτσι, τραγική χρειά. Θα μπορούσε να πει αυτό. Θα μπορούσε να ποστάρει ένα τραγούδι στο Facebook για να δείξει την αλληλεγγύη του με αυτό που συμβαίνει, ή να μιλήσει γενικά για την βία κατά των αμάχων και την ανάγκη μόνο εκεχηρίας. Οι θέσεις του ΟΗΕ και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ είναι πολύ συγκεκριμένα εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό λέει 56 χρόνια. οι συμφωνίες μιλούν για σύνορα που έχουν καθοριστεί το 1967. Έτσι πηγαίνει τα 56 χρόνια, κάνει κάποιες συναφέρεις, τα βγάζει. Θα ήταν απαραίτηθεί άμα ξαφνικά άλλαζε όλη τη στάση, την διαχρονική στάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πάνω στο ζήτημα. Όχι τώρα που είπε τα ίδια. Προφανώς το ότι τα λέει σε μια τέτοια συνθήκη διασώζει το κύρος του ΟΗΕ. Δεν ξέρω, έγραψε ο Δημήτρης Χριστόπουλος μια σχετική ανάρτηση, ο καθηγητής, για το ότι διασώζει το κύρος της διεθνούς κοινότητας. Ο καθένας είναι πώς ορίζει τη διεθνή κοινότητα. Ως διεθνούς οργανισμού, ναι, είναι μια παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Ο ΙΕ έχει την ίδια στάση διαχρονικά, όπως είπα, και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή και την προηγούμενη εβδομάδα ξαναπαίξαμε δηλώσεις του Γκουτέρες. Να σημειώσω εδώ. Και του αρμόδιου τμήματος για την κρίση στη Μέση Ανατολή και την ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη, που λένε τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι πόσο ακούγεται αυτή η φωνή της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή, ο λόγος που ο ΙΕ μένει άπραγος, που θα μπορούσε να πει κάποιος, εγώ είδα μια ανάρτηση για παράδειγμα, που λέει ο ΙΕ και η ΕΣΕ το ίδιο πράγμα, αμέτωχοι μπροστά σε, σε αυτά που συμβαίνουν στους τομείς τους, έτσι αναλογικά. Αυτό δεν ισχύει. Το θέμα είναι το τι συμβαίνει μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το πώς κάθε χώρα με το βέτο, αν είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μπλοκάρει ό,τι δεν τη βολεύει. Το έχει κάνει η Ρωσία στο παρελθόν, με την Ουκρανία, το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, το σχολιάζαμε και αυτό, μπλοκαρίστηκε το ψήφισμα της Βραζιλίας, που έλεγε τρομοκρατική Χαμάς. Ήταν η διατύπωση όπως θα την ήθελε κάποιος υποστηρικτής του Ισραήλ, απλώς δεν είχε σαφή αναφορά στο δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Δεν κατονόμαζε καν το Ισραήλ για τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Δηλαδή προσπάθησαν να το περάσουν ως μετριοπαθή λύση και το μπλόκαραν μόνες τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί μια πλευρά λέει έτσι, άλλη γιουβέτσι και πάντα λειτουργεί έτσι ο οργανισμός. Έχει μια βαρύτητα για το πόσο μπορεί να ακουστεί ως μια ανεξάρτητη φωνή. Και κυκλοφόρησε. Είναι θετικό που κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα. Έχει και μια βαρύτητα και αναρωτιέσαι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι, χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση, που χρησιμοποιείται και στα αγγλικά, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί πού αλλού θα τη βρίσκαμε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που διαδήλωσαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, άραγε πώς νιώθουν κι αυτοί. Βρίζουν και αυτοί τον Γκουτέρες. Αυτό είναι όλο το ζήτημα τώρα. Ότι είναι υποστηρικτής της τρομοκρατίας. Καταλαβαίνουμε ότι σε συνθήκες όπου η αντιπαράθεση γίνεται σε κλίμα φανατισμού είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει συνεννόηση. Προσπαθούμε να εντοπίζουμε φωνές συστημικές με υψηλό θεσμικό κύρος, όταν υπάρχουν, θα μπορούσαν και να μην υπάρχουν. Έχει. Θα μπορούσε δηλαδή σε αυτό ο ΙΕ να έχει κρατήσει μια στάση που να μην μας ικανοποιεί και θα την κρίναμε. Δεν το κάνουμε μόνο όταν υπάρχουν αυτές οι φωνές. Ξαναλέω, θα μπορούσαν να μην υπάρχουν. Στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει να υπάρχουν. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολη η επικοινωνιακή δουλειά που πρέπει να κάνει το Ισραήλ, προκειμένου να εξακολουθήσει να λέει ότι είναι άσκηση του δικαιώματος της αυτοάμυνας οι χιλιάδες νεκροί, τα χιλιάδες παιδιά που έχουν σκοτωθεί. Ναι. UNICEF έχει βγάλει μια ανακοίνωση, είναι γύρω στις 2.600 παιδιά. 2.300 νομίζω, σύμφωνα με την UNICEF τη σημερινή. Ναι. Η αντίδραση ήρθε κυρίως από τον πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, τον κύριο Γκίλαντ Ερντάν, διάβασε ο Κωνσταντίνος αναρτήσεις που έκανε χθες. Η αντίδραση του Ισραήλ επικεντρώνεται στην αναφορά του Γκουτέρες για το ότι η επίθεση Χαμάς δεν ήρθε εν κενό, στο κενό είναι vacuum, είναι η αμερικανική έκφραση, η αγγλική έκφραση που χρησιμοποιεί. Μεταξύ στη συνέχεια έχει πει 200 πράγματα, λέει δεν δικαιολογεί όλο αυτό το δράμα που περιγράφει, δεν δικαιολογεί την επίθεση Χαμάς και η επίθεση Χαμάς δεν δικαιολογεί τη συλλογική τιμωρία του Ισραήλ, λέει. Το βάλε και στο Facebook και στο Twitter. Έβαλε αυτό το κομμάτι σε ανάρτηση στο Twitter. Προφανώς για να δείξει, παιδιά, δεν είπα κάτι φοβερό. Δεν είπα, μετριοπαθής ήμουνα. Βγήκε και σήμερα, πριν λίγη ώρα, ότι κλιμακώνει το Ισραήλ. Και αρνήθηκε να δώσει, αρνείται πλέον να δώσει βίζες σε αξιωματούχους του ΟΗΕ. Και μάλιστα αρνήθηκε ήδη τη χορήγηση βίζας για τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, τον κύριο Μάρτιν Γκρίφιθς. Το κλασικό πρόσωπο που δεν θες τη χώρα τώρα. Αρμόδιος του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις. Τι να σε κάνεις. Ένα. Και δύο, είναι πολύ ωραία η δήλωση του πρέσβη του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο οποίος αναφέρει ότι ήρθε η ώρα να τους δώσουμε ένα μάθημα στον ΟΗΕ. Ας δώσουν ένα μάθημα και στον, και στον ΟΗΕ. Και στον ΟΗΕ. Δίνουν στους Παλαιστίνιους. Θα δώσουν και στον ΟΗΕ. Εντάξει, παιδιά, λίγο. Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μετά από αυτή την παρέμβαση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είναι μια μεγάλη ήττα σε επίπεδο θεσμικής κάλυψης, γιατί είναι διαφορετικό να έχεις τουλάχιστον τους ισχυρούς παίκτες του δυτικού κόσμου στο πλευρό σου. Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι έχουμε αυτή τη ένταση στις αντιδράσεις. Ναι. Σε άλλα νέα, βγήκε μια ανάλυση των New York Times για το θέμα του νοσοκομείου, του βομβαρδισμού του νοσοκομείου Αλαχλή στη Γάζα, που εξετάζει τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ σχετικά με το βίντεο με έναν πύραυλο που εμφανίζεται και φαίνεται αυτός να υποστηρίζει το Ισραήλ ότι προέρχεται από την Παλαιστινιακή πλευρά και είναι αυτός που χτυπάει το Ισραήλ. Η ανάλυση του New York Times καταλήγει ότι ο πύραυλος που επικαλούνται οι Ισραηλινοί και οι Αμερικάνοι αξιωματούχοι ως αποδεικτικό στοιχείο είναι Ισραηλινός. Και υπάρχουν επίσης οι αναφορές στο προηγούμενο χτύπημα του νοσοκομείου. Δεν καταλήγει, και να μας αφήσει εδώ, δεν βγαίνει ένα πόρισμα το οποίο λέει είναι 100% ότι το Ισραήλ χτύπησε το νοσοκομείο. Δεν λένε αυτό οι New York Times. Λένε όμως ότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί, το βίντεο δηλαδή το οποίο χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να πούν τι συμβαίνει, δεν ισχύει. Δεν είναι αυτός ο πύραυλος. Δηλαδή, δεν μπορούν με ασφάλεια να καταλήξουν στο ότι η επίθεση έγινε από Ισραηλινούς, αλλά το βασικό βίντεο που χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα από την Ισραηλινή πλευρά δεν ισχύει, καταραίει. Ακόμα ένα. Γιατί ναι. Είναι το τέταρτο, το πέμπτο. Έχουμε την ανάρτηση στην αρχή του συμβούλου του Νετανιάχου. Που πανηγυρίζει και το σβήνει και το αλλάζει. Έχουμε το ηχητικό που δήθεν άνοικε σε δύο μέλη της Χαμάς που εξετάστηκε και από το Αλτζαζίρα και από το Channel 4 και βρέθηκε βάσει ανεξάρτητων, όπως λένε τα μέσα αναλυτών, ότι είναι μονταρισμένο. Έχουμε το πρώτο βίντεο που κυκλοφόρησε σε λογαριασμούς που έδειχνε λάθος χρόνο. Λάθος ώρα. Και μετά το κατέβασαν κι αυτό. Έχουμε το τέταρτο στοιχείο. Ναι, και να θυμίσουμε ότι αυτό γίνεται ενώ οι New York Times είχαν νιώσει την υποχρέωση να ανακαλέσουν την αρχική τους περιγραφή της επίθεσης ως υπερβολικά φιλοπαλαιστινιακή. Δηλαδή, επειδή είχαν πει αρχικά ότι δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και από εδώ, μπορεί να είναι και από εκεί, ένιωσαν την ανάγκη να επανέλθουν στο ζήτημα, να ζητήσουν συγγνώμη, να ανασκευάσουν και να πούν ότι κάναμε λάθος που το παρουσιάσαμε έτσι. Ήταν επειδή μέσα στις συνθήκες της κάλυψης ενός πολέμου οι πληροφορίες είναι γρήγορες και ασαφείς και γι' αυτό το είχαμε εμφανίσει τόσο ισορροπημένο ότι μπορεί να είναι και από εδώ, μπορεί να είναι και από εκεί, ενώ στην πραγματικότητα τα στοιχεία κλείνουν προς την κατεύθυνση ότι ο πύραυλος είχε φύγει από την πλευρά της, ότι ήταν από την Χαμάς, δεν λειτουργήσε σωστά και έπληξε δικό τους νοσοκομείο από λάθος. Και τώρα έχουμε μια ακόμη ανέρεση, δηλαδή ότι ξαναλένε πως αυτό που σας λέγαμε δεν ισχύει τελικά, διότι το βίντεο που χρησιμοποιούσαν οι Ισραηλινοί δεν αποδεικνύει αυτό που έλεγε ότι αποδεικνύει. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε μέσα σε αυτό το χαμό, προφανώς κρατώντας μια επιφύλαξη όταν κάτι δεν είναι οριστικά αποδεδειγμένο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι βάζοντας κάτω τη λογική λέμε πόσο πιθανό είναι να χτυπήσαν οι ίδιοι, πόσο πιθανό είναι το Ισραήλ να λέει αλήθεια, αλλά λέγοντας αλήθεια να λέει διαφορετικά αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα τα οποία διαδέχονται ως δικαιολογίες η μία την άλλη, διαψεύδοντας αυτό που έλεγαν μέχρι πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει παρά μόνο όταν ψεύδεσαι. Τότε μόνο έχεις την ανάγκη να αναιρέσεις αυτό που είχες πει και να το αντικαταστήσεις με κάτι άλλο. Αυτά. Ήταν από την άλλη ομάδα Το είπε ο Πλανητάρχης. Όπως σχολιάζεται, η Αμερικανική κυβέρνηση επίσης αρνείται την ανεξάρτητη έρευνα. Ρωτήθηκε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και λέει δεν χρειάζεται. Μας το έχουμε τις δικές μας υπηρεσίες που δείχνουν ότι είναι Παλαιστίνιος ο πύραυλος, μας το έχει πει και το Ισραήλ. Τι θέλει τώρα, ανεξάρτητη έρευνα, δεν υπάρχουν αυτά. Και λες, γιατί να μην θες ανεξάρτητη έρευνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η δήλωση αυτή υπάρχει και σε βίντεο, θα μπορούσαμε να το βάλουμε κάποια στιγμή, έχουμε το βίντεο αυτό. Είναι κάπως από τα πράγματα που προβληματίζουν. Αν είσαι απολύτως βέβαιος για το δίκιο, μπορεί και να είναι περίεργο να αρνηθείς την ανεξάρτητη έρευνα. Αυτά. Είδατε πώς τα δυτικά μέσα διαφέρουν ως προς την ποιότητα. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Τα δυτικά μέσα δεν είναι απίκλει στην αυθεντία, δεν είναι πάντα πληρωμένα από πρεσβείες. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις και το καθένα κρίνεται. Επίσης, εξαιρετική κάλυψη, για παράδειγμα, είναι του Al Jazeera σε όλη αυτή την σύγκρουση. Εγώ προσωπικά παρακολουθώ BBC και Al Jazeera, οπότε βλέπω τις live ενημερώσεις. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, είτε για τη μία είτε για την άλλη πλευρά. Λίγο φύγουμε από έναν μικρό ελιτισμούλι για. Καλά, η New York Times τώρα, θυμάστε την έρευνα που είχαμε δημοσιεύσει, δεν έχει αντισταθεί σε καμία εξωτερική παρέμβαση των ΗΠΑ. Ψυχραιμία με τους New York Times. Οι πολλές πηγές στη φάση που είμαστε και στον κόσμο που είμαστε, πάντα οι πολλές πηγές είναι η καλύτερη λύση. Και αυτό το λέγαμε και όταν αποκλείστηκαν τα ρωσικά μέσα από την Ευρώπη. Ναι, αυτή είναι μια πολύ καλή λύση, να αποκλείσει τη μία πλευρά της πληροφόρησης σε έναν πόλεμο. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Μας γράφετε, δεν είναι όλα τα δυτικά μέσα Sky. Τώρα, ναι, σε αυτό νομίζω ότι χρειάζεται μια ισορροπία που δεν είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψουμε. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις άκρη καθημερινά για το τι ακριβώς ισχύει. Αλλά ως ζήτημα αρχής δεν είναι δύσκολο να την περιγράψουμε. Προφανώς δεν μπορείς να συγκρίνεις τους New York Times με οποιοδήποτε έντυπο και υπάρχει ένα επίπεδο τεκμηρίωσης, ενημέρωσης, διοντολογίας που διαφέρει πάρα πολύ σε ποιότητα και πόρους από ό,τι γνωρίζουμε. Και βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής μονομέρειας, το οποίο είναι αφέλεια να μην το λάβει κανείς υπόψη του. Μπορούμε να βγάλουμε τα διεθνή ζητήματα από αυτό και να το πάμε λίγο στα πιο δικά μας. Δηλαδή υπάρχει μία τάση επίκληση στην αυθεντία όταν βγαίνουν διεθνείς έρευνες και γράφονται σε δυτικά μέσα αποκαλύψεις κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, π.χ. για τις παρακολουθήσεις. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μια σειρά από λόγους. Για την τεκμηρίωση, για την έρευνα που έχει προηγηθεί, βλέπε τις παράνομες επαναπροωθήσεις. Και αυτό είναι η μία φοβερή δουλειά, η οποία δεν συγκρίνει, είναι άλλο επίπεδο τέλος πάντων, με τον τρόπο που γίνεται και με την τεκμηρίωση που έχει από πίσω. Και με την έρευνα και βλέπετε και στις μεγάλες έρευνες πώς οι δημοσιογράφοι συνεργάζονται. Μία άλλη πτυχή είναι το τι συνέβη στη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Με τα δυτικά μέσα που γέμιζαν με λίβελους κατά της ελληνικής κυβέρνησης, που δήθεν ήταν απροετοίμαστη, δήθεν δεν έκανε το ένα, ήταν διάφορα. Όλα αυτά που γράφονταν, που οι πηγές ήταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Δεν προκύπτει αυτό, γι' αυτό το λόγο δεν προκύπτει μία πρόταση για 5 μήνες διαπραγμάτευσης που να κάνει η Τρόικα στην Ελλάδα τότε. Η πρώτη πρόταση είναι αυτή η πρόταση Juncker που πάει σε δημοψήφισμα ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ισχύουν όλα πάντα. Παρένθεση τώρα όλο αυτό, αλλά είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή είμαστε και τώρα και στην Ελλάδα είμαστε στην κατάσταση. Επειδή υπάρχει το νούμερο 107 στην ελευθερία του τύπου, όταν υπάρχει ένα διεθνές δημοσίευμα, πάντα υπάρχουν διθύραμβοι ότι τα λένε αυτοί, τα λένε αυτοί, τα λένε αυτοί. Οπότε να θυμόμαστε σε περίπτωση που υπάρχει μια τάση σύγκρουση κάποια στιγμή στο μέλλον, πάλι θα υπάρχουν ευρωπαϊκά μέσα που θα συκοφαντούν την όποια ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθεί να συγκρουστεί με τους δανειστές, π.χ. Βρήκα την δημοσίευση που έλεγα, είναι στο FAIR, Fairness and Accuracy in Reporting, έτσι λέγεται, NYT, New York Times, Laments Forever Wars. Διαβάστε το, είναι ένα κείμενο που έχει μια συστηματική καταγραφή της σταθερής στήριξης που έχουν παράσχει οι New York Times στις στρατιωτικές επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ξαναλέμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέμε ότι είναι το πρώτο θέμα, στείλε κάποιον με μηχανή να φωτογραφίσει το βαρουφάκι στον κήπο του. Δεν είναι, προφανώς δεν είναι αυτό. Από την άλλη, ξαναλέω, είναι αφέλεια να μην αντιλαμβάνεται κανείς την πολιτική μονομέρεια όπου υπάρχει. Λοιπόν. Έχουμε και άλλη φιλοτρομοκρατική φωνή. Της Ραφίνας. Η Ραφίνα είναι μεγάλη φωλιά. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε η ώρα του Καραμαλή. Εδώ δεν χρειάζονται υπότιτλοι. Γενικευμένο πόλεμο. Είναι ανάγκη όσο ποτέ το φλέγον ζήτημα της επίλυσης του Παλαιστινιακού να καταστεί άμεση προτεραιότητα. Πρώτο βήμα, η διακοπή των Ισραηλινών επικισμών. Κύριος στόχος, η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Δεν είναι απλό, αλλά επίγει. Αν δεν θέλουμε να δούμε στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης και ένα δεύτερο γενικευμένο πόλεμο. Προχθές είναι η δήλωση, κατά την παρουσίαση βιβλίου, μίλησε και για τα ελληνοτουρκικά κλπ. Μέχρι και ο Καραμαλής είναι πιο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, μας γράφεται. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό σε αυτό το θέμα. Αχ, το ΣΥΡΙΖΑ, μας φάγατε. Σκέψου να ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η δήλωση πρώτα απ' όλα έρχεται την ημέρα που ο Μητσοτάκης κάνει τη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είναι τη Δευτέρα αυτό. Δεν θα πω έχει ένα συμβολισμό, γιατί δεν είναι κάποιο μήνυμα αμφισβήτησης. Τα είδαμε αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. Πάντα ήταν που ο Καραμαλής αμφισβητεί και θα κάνει κίνηση και καραμαλική και τέτοια. Ναι, καλά. Άμα υπάρχει εξουσία, τέλος πάντων. Από την άλλη, όντως είναι πιο προωθημένη θέση από το και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μιλάει απλώς για εκεχηρία. Διαβάστε την τελευταία ανακοίνωση με αφορμή την επίσκεψη Νετανιάχου που τη σχολιάσαμε και χθες. Την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Νετανιάχου. Το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν συνάντησε τον Παλαιστίνιο ηγέτη, τον Αμπάς, και ότι δεν μίλησε για εκεχηρία και ειρήνευση. Μέχρι εκεί. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για ιστορικό δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού. Το ΚΚΕ προφανώς το διάβασε ο Κωνσταντίνος Πουλής. Την ανακοίνωση έχει την σωστή θέση που έχει. Ο Καραμαλής γενικά εκπροσωπεί μια δεξιά λίγο πιο συμπαθητική. Καλά, δεν ήθελε να στείλει τάγκς το Δεκέμβρη του 8. Ναι. Ήταν γενικά μια δεξιά έτσι κάπως λίγο πιο πολιτισμένη από αυτό που έχουμε, τώρα. Που είναι ένας κινησμός χωρίς χαλινό, χωρίς κανένα όριο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Νιώθεις ότι δεν σκέφτεται τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκφράζεται στο εξωτερικό με βάση τις συμμαχίες και στο εσωτερικό με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα δεν είναι και πολύ δύσκολο να ασκήσεις την εξουσία. Δηλαδή έχεις γεννηθεί σε μια οικογένεια που σου εγγυάται ότι θα κυβερνάς και μετά αποφασίζεις τι θα λες με αυτά τα κριτήρια. Εύκολη δουλειά μου φαίνεται. Mm-hmm. Και τέσσερις μέρες την εβδομάδα φαλάσαρνα. Τα καλοκαίρια, κάπου βουνό το χειμώνα. Αλλά τέλος πάντων αυτό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί και κάποιος να... Δεν μπορεί κάποιος εύκολα τέλος πάντων να πει ότι αλλιώς μας θα έλεγε στην Πρωθυπουργία σου, γιατί στην περίοδο Κώστα Καραμαλή η Ελλάδα είχε μια όχι εντελώς φιλοαμερικανική πολιτική, το λέω εύσχημα. Δηλαδή είχε επικριθεί για το ότι είχε ανοιχτούς δεσμούς. Δεν πούμε σε θεωρίες συνωμοσίας που είχαν ακουστεί τότε. Αλλά ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα με το ότι είναι μια απέραντη αμερικανική βάση, ας πούμε, η Ελλάδα ξεκίνησε από Γιώργο Παπανδρέου και μετά και συνεχίστηκε με όλες τις κυβερνήσεις. Λοιπόν. Θα ήταν ενδιαφέρον να πει κάποια στιγμή για την άποψή του, νομίζω, που θεωρώ ότι θα έχει για την επέκταση στην Ανατολική Ευρώπη του ΝΑΤΟ. Εκεί να δεις. Θέλω να πούμε, πριν να περάσουμε στα υπόλοιπα, όταν λέει ο ΙΕ, όταν μιλάει για τη βαρβαρότητα της ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς νερό, ρεύμα, πετρέλαιο και περιγράφει και αναφέρεται απλώς αυτήν, θέλουμε λιγάκι να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα. Θα αναφερθούμε μόνο, αποφασίσαμε να μην παίξουμε το βίντεο. Mm-hmm. Είναι ένα βίντεο από τους γιατρούς χωρίς σύνορα που περιγράφει πώς είναι, δεν περιγράφει, το βίντεο δείχνει πώς είναι οι συνθήκες στα εκεί νοσοκομεία. Θάνο, θέλεις να πεις τι περιέχει το βίντεο ή να το πω εγώ? Αυτό που... Να λεπτά και να ανοίξεις το σχετικό άρθρο που υπάρχει στο press. Ναι. Αυτό που δείχνει το βίντεο είναι ότι χρειάζεται να κάνουν επεμβάσεις σε παιδιά, σε διαδρόμους, στο διάδρομο του νοσοκομείου και με μερική αναισθησία. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί κανείς να τα χωνέψει αυτά. Δεν ξέρω τι είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί για κάποιους η φρίκη να ζυγίζεται. Εδώ πέρα νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πρώτον ποιος έχει δίκιο και δεύτερον τι προκαλεί αυτό το άδικο. Ναι. Είναι η μαρτυρία του Dr. Obeid. Είναι χειρούργος των γιατρών χωρίς σύνορα στη Γάζα. Αφηγείται το τι συμβαίνει και ουσιαστικά δείχνει μια φωτογραφία, ένα παγωμένο screenshot από μια επέμβαση ακροτηριασμού ενός 13χρονου παιδιού στο διάδρομο ενός νοσοκομείου με περιορισμένη αναισθησία και νομίζω είναι κοντά και η μητέρα του. Είναι άλλο να το βλέπεις και όποιος θέλει υπάρχει το άρθρο για να δει και στα κανάλια των γιατρών χωρίς σύνορα και με ελληνικούς υπότιλους. Είναι άλλο να το βλέπεις και άλλο να ακούς την περιγραφή, γιατί στο τέλος το ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωποι και ότι αυτά είναι ιστορίες και ότι αυτά γίνονται, έτσι. Ακούς μια καταγραφή π.χ. UNICEF και είναι κάθε μέρα και είναι το ίδιο. Είναι 2.300 παιδιά, μετά τα 500, 600. Φανταστείτε το αυτό χιλιάδες φορές. Ναι, ξαναλέμε ότι είναι... αποφασίσαμε να μην το δείξουμε. Φανταζόμαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν το βίντεο ακριβώς γνωρίζοντας ότι οι ανακοινώσεις πέφτουν στο βρόντο. Δεν ακούει κανείς. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να πούμε, ίσως σε ένα βαθμό να μπορούμε να το πούμε, ότι υπάρχει μια αλλαγή θέσης. Υπάρχει μια κάποια μετατόπιση της κοινής γνώμης. Δηλαδή βλέπουμε τις διαδηλώσεις, βλέπουμε τις απαγορεύσεις των διαδηλώσεων, βλέπουμε μέσα στη φωτιά των εγκλημάτων τις δηλώσεις αυτές. Αυτά προφανώς είναι ένα μέρος αυτής της γενικής εικόνας. Αλλά ξαναλέμε, έχει μια σημασία να κρατήσει αυτή την ισορροπία κανείς, να μην δείχνει στα μούτρα των θεατών εικόνες φρίκης. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικό, αλλά ξέρω ότι δεν το κάνουμε. Και κατά τα λοιπά, κάπως χρειάζεται να έχει κανείς μια εικόνα της κατάστασης καθώς διατυπώνει γνώμες. Ναι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σπαρτιάτες. Πάμε να πούμε για τους Σπαρτιάτες. Πάμε στα εύκολα. Μπροστά σε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, είναι πολύ, πολύ light θέμα. Ναι, ναι. Οι Σπαρτιάτες, και με δεδομένο κιόλας ότι είναι κατόπιν εορτής. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα που είναι μια συζήτηση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και μήνες. Πάμε να πούμε τι συνέβη πρώτα και μετά θα εξηγήσουμε. Ναι, καλούνται οι 11 βουλευτές των Σπαρτιατών, δηλαδή όλοι οι βουλευτές εκτός του Βασίλη Στίγκα, ως ύποπτοι να καταθέσουν σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για το αν προσέφεραν στην πραγματικότητα το κόμμα των Σπαρτιατών ως μανδύα νέου πολιτικού κόμματος στον Ηλία Κασιδιάρη, διευκολύνοντάς το να καταστρατηγήσει τους περιορισμούς εκλογιμότητας που τάσσονται από την εκλογική νομοθεσία. Υπάρχει ζήτημα εξαπάτησης του εκλογικού σώματος και μια σειρά από άλλα πράγματα. Είναι οι 11 βουλευτές που έχουν εκλεγεί. Θα πρέπει να παράσχουν εξηγήσεις σχετικά με το ότι στις βουλευτικές εκλογές της 25ης 6ου φέρεται ότι εξαπάτησαν από κοινού τους εκλογής με τον πιο πάνω τρόπο για να αλλάξουν το εκλογικό τους φρόνημα, δηλαδή να ψηφίσουν αντί άλλης επιλογής υπέρ αυτών και του κόμματός τους. Είδαν ανασκόπηση. Εκεί καταλήγουμε. Είδαν ανασκόπηση και κατάλαβαν αυτό που... Να πούμε τι έχει συμβεί. Διαβαστάνω τι έχει συμβεί. Είναι ο Βασίλης ο Στίγκας. Ο πρόεδρος. Έστω. Είναι στα γραφεία του κόμματος. Α, είναι στα γραφεία. Διαβάζει το πρόγραμμα του κόμματος. Δεν έχουν. Έχει εκλεγεί. Και σου λέει, επιτέλους το πολιτικό μου μήνυμα πέρασε. Έπεισα τους Έλληνες. Η κόπη μιας ζωής. Έπεισα τους Έλληνες και πήρα αυτό το 3,5% πόσο πήρε, 100% και μπήκα στη Βουλή. Και τώρα θα παλέψω με το κόμμα μου, με τους ανθρώπους μου. Και σκάει, ανοίγει. Μπαίνει στο κανάλι του The Press Project, όπως κάθε μέρα. Και βλέπει ανασκόπηση. Και βλέπει, α, επεισόδιο Σπαρτιάτες. Τι θα λένε για μένα? Τίποτα. Και λέει, τι γίνονται οι κόποι μια ζωή. Αυτοί με λένε χειράνθρωπο. Και λένε ότι ο πραγματικός ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και τότε, επειδή είναι και μια ηλικία και αυτό είναι περίπου στην ηλικία δηλαδή, μου. Το ψάχνει κιόλας. Ναι. Οπότε δεν χειρίζεται με άνεση το ίντερνετ. Βλέπεις την ανασκόπηση παρόλα αυτά ότι σε όλα τα social των Σπαρτιατών φιγουράρει το πρόσωπο του Κασιδιάρη από την αρχή. Όλες τους οι καμπάνιες έχουν μόνο ένα αντικείμενο που είναι ψηφίστε το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ναι. Τον οποίον Ηλία Κασιδιάρη ήξεραν σε αντίθεση με τον Στίγκα που δεν τον ήξερε κανείς. Ναι. Και είχαμε και τη δήλωση του Βασίλη Στίγκα για να σοβαρευτούμε. Την ημέρα των εκλογών όπου ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, ουσιαστικά στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, καθώς δεν υπήρχε στην προεκλογική περίοδο το κόμμα. Να θυμίσουμε ότι Σπαρτιάτες εμφανίζεται ξαφνικά στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Είχαμε αυτό, είχαμε μετά να λέει το πόσο βοήθησε. Νομίζω τον παρουσίαζε, έλεγε ότι είναι δυνατό καύσιμο, κυροζίνη, τον είχε πει, τι τον είχε πει. Κάπου εκεί, κάπου λίγο πιο μετά, ξαφνικά αρχίζει και καταγγέλει εκβιασμούς ο κύριος Στίγκας και κατέθεσε και στην εισαγγελία. Βγήκε, τα είπε δημόσια, νομίζω και στη Βουλή τα είχε πει. Τον κάλεσε η εισαγγελέας, κατέθεσε ό,τι ήξερε και έτσι προέκυψε αυτή η κλίση για νομωτή κατάθεση των 11 βουλευτών του. Να μην... Ας το συζητήσουμε ξανά με κάποιον από τους δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί. Αυτό που είχαμε πει στην κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα Παπαδάκη για το θέμα ήταν ότι στο ερώτημα τι μπορεί να προκύψει από αυτό, κυρίως αν έχω καταλάβει καλά, αυτό αφορά την χρηματοδότηση. Δεν μπορεί δηλαδή να ανακληθεί ένα εκλογικό, να ακυρωθεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Και βεβαίως είχαμε πει από τότε ότι ήταν πολύ μεγάλη αδράνεια εκ μέρους από την πλευρά του δικαστικού ελέγχου που διενεργήθηκε για τους Σπαρτιάτες, διότι όλα τα στοιχεία που υπήρχαν στην προηγούμενη φάση για τον Κασιδιάρη υπήρχαν και σε εκείνη και στην τελευταία φάση των εκλογών. Δηλαδή ήταν προφανές ότι είχαμε να κάνουμε έναν αχυράνθρωπο και ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων ήταν βουλευτές από το κόμμα του, ήταν από το κόμμα του Κασιδιάρη, τα μέλη του κόμματος του Κασιδιάρη, και ότι παντού εμφανιζόταν ως βασικό ατού του κόμματος ότι το στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, με τη δήλωση της δικηγόρου του, με τις αναρτήσεις του στο Twitter και με το να φιγουράρει παντού στα social, στο Instagram και αλλού του κόμματος των Σπαρτιατών ο Κασιδιάρης. Οπότε το να τα παραγνωρίζει, να τα παραθεωρεί κανείς όλα αυτά και να κατεβαίνουν στις εκλογές, εντάξει, είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο υποθέσεις για το πώς συμβαίνει, αλλά αυτό συνέβη. Ήταν οφθαλμοφανές ότι αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Είναι κυριολεκτικά αυτά που λέμε. Δεν είχε πρόγραμμα, ήταν κενό το site τους. Δεν είχε γραφεία. Κάνανε συνέντευξη τύπου στο σπίτι του ενός. Κάναν συνέντευξη τύπου σε σπίτι γιατί δεν είχαν ούτε σε ένα σημείο γραφεία. Οπότε είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα το οποίο είναι ένα κέλυφος μέσα από το οποίο μιλάει ο Κασιδιάρης, αλλά τώρα το ανακαλύπτει σιγά σιγά και ο Άριος Πάγος. Να. Δημιουργείται ένα μείζον ζήτημα. Μιλάμε για κόμμα που έχει 12 βουλευτές. Ψηφίστηκε. Δεν ξέρω. Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Το κατά πόσον θα μπορούσε αυτό να έχει αποφευθεί. Δύο τροπολογίες κατέθεσε η κυβέρνηση για να απαγορεύσει την κάθοδο του Κασιδιάρη και με αναφορά στον πραγματικό αρχηγό. Τελικά το μόνο που μας μένει από αυτές τις τροπολογίες είναι ότι ένα τμήμα του Αρείου Πάγου θα μπορεί να κρίνει το αν ένα κόμμα υποστηρίζει αρκετά τη δημοκρατία ή όχι, το οποίο πιάνει μια σειρά από περιπτώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια σειρά από περιπτώσεις. Αυτό που προσπάθησε να κάνει η Νουδού δεν πέτυχε. Αυτό που συνέβη τώρα, προφανώς δεν έχουν καταδικαστεί, δεν έχει καταδικαστεί κανένας αυτή τη στιγμή, ούτε οι βουλευτές που καλούνται να καταθέσουν, ούτε ο Στίγκας, τίποτα. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και υποθέτω ότι θα έχει και συνέχεια. Δεν σχετίζεται προφανώς με το να φύγουν και να γίνει κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Αυτό νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει με τον Κώστα Παπαδάκη, συνέντευξη, όταν είχαμε συζητήσει για το θέμα της εισόδου Κασιδιάρη, όχι στη συνέντευξη για το ως υποψήφιος δήμαρχος. Και για το αν θα έχουν ποινικές κυρώσεις οι βουλευτές. Αυτά τα δύο συζητάμε τώρα. Υπάρχει το παράδειγμα της Χρυσής Αυγής. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, και να μην το ξεχάσουμε, η σημασία της δίκης της Χρυσής Αυγής, που φέρνει μια τέτοια απόφαση και ένα τέτοιο ζήτημα, χωρίς πάρα πολλά τέλος πάντων κατευθείαν και να ελέγχεται το κόμμα των Σπαρτιατών. Και στο θέμα της χρηματοδότησης είχε δεσμευτεί η χρηματοδότηση Χρυσής Αυγής από το 2012 μετά την δολοφονία Φύσα, 13 μετά την δολοφονία Φύσα. Ναι, η δέσμευση της χρηματοδότησης, καλά το κάνετε και το γράφετε, είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό ζήτημα. Στυλιάρια τους αγοράζουμε και δικηγόρους για τα ποινικά δικαστήρια. Οπότε... Στη Χρυσή Αυγή είχε γίνει αυτό, εδώ ναι, προφανώς εργαζόμενοι, όλα, μια σειρά γραφεία. Εντάξει, αλλά που θα στυνόντουσαν, δεν είχαν. Ναι. Και φαντάζομαι ότι μας επιτρέπεται να αντιμετωπίζουμε τους Σπαρτιάτες σαν προέκταση της Χρυσής Αυγής, με δεδομένο ότι αυτό που συζητάει ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που καταλαβαίναμε όλοι από την αρχή, δηλαδή ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός επικεφαλής του κόμματος. Οπότε δεν νομίζω ότι τους αδικούμε και θα παρεξηγηθούν αν τους πούμε ότι είναι βιτρίνα του Κασιδιάρη. Ναι. Θάνο, πόσο ακόμη θα καθυστερήσεις? Θα μου ζητάει πάλι ο Αναστάσης τα λεφτά του. Αναστάση για σένα. Αναστάση, αφιερωμένο σε σένα ειδικά. Τι θέλεις? Δεν διαγράψεις κανένα χθες, τι θες? Εσύ τι θες? Είπα αμέσως τίποτα εγώ. Παιδιά, είναι φοβερό πόσο ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρει την τοξικότητά του παντού. Δηλαδή, με το που πας να συζητήσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, τσακώνεσαι και να μην διαφωνείς. Τι είπες κάτι για τον πρόεδρο? Σκέψου για να διαφωνούσαμε. 56% επιχειρήματα διαδικτυακά και τέτοια. Όχι όλοι. Που ακούγονται. Για πες, Θάνο. Διάβασες την ανακοίνωση Ηλιόπουλου Χαρίτση Αχτσιόγλου? Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν το κεντρικό νέο χθες. Υπάρχει τοποθέτηση από την Έφη Αχτσιόγλου, τον Άσο Ηλιόπουλο και τον Αλέξη Χαρίτση, που σε κοινό του κείμενο, σε κοινή του δήλωση, λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε σοβαρότατη κρίση. Η κατάσταση στο κόμμα μας δεν είναι πια ανησυχητική, είναι διαλυτική. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Ζητούν να επισπευστεί το συνέδριο, το οποίο θεωρητικά θα γίνει το Φεβρουάριο. Δεν το θεωρώ. Το δένουμε κιόλας. Δεν το θεωρώ και το πιθανότερο σενάριο να γίνει Φεβρουάριο. Ίσως θελήσουν να το πάνε μετά τις ευρωεκλογές. Για πότε το βλέπεις εσύ, Θάνο? Τι να σου πω. Ή Φεβρουάριο ή αργότερα. Κάποια στιγμή θα κάνανε και συνέδριο για την ΙΤΑ του 19. Αυτό όσο το είδατε εσείς εκείνο το συνέδριο για την ΙΤΑ του 19, το είδαμε κι εμείς. Αλλά ήταν για την ΙΤΑ, για το απολογιστικό, ρε παιδί μου. Υπολογιστικό το κάνει. Όσο το συζήτησαν, γιατί κάνανε συνέδριο, όσο το συζήτησαν αυτό του 19. Ναι. Δεν έγινε αυτό? Όχι. Η συζήτηση δεν έγινε και δεν έγινε, εδώ θα γίνει για το 23. Τέλος πάντων, οι πολιτικές διαφωνίες είναι υπαρκτές, γι' αυτό έχει προσδιοριστεί η διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου, το οποίο πρέπει να επισπευστεί, όπως είπε και ο Θάνος. Και λέει, η πορεία μέχρι αυτό πρέπει να διανυθεί με σεβασμό στις προγραμματικές μας θέσεις. Θάνο. Ναι. Σεβασμό στις προγραμματικές μας θέσεις. Στο καταστατικό. Ναι. Έλα, αυτά τα λένε, ναι. Δεν μπορώ να μιλάω χωρίς ηχητικά εφέ. Νιώθω πολύ κενός. Επειδή δεν έχω πολύ επιχείρημα, κατάλαβες. Θέλω να το στηρίζω λιγάκι με... Συνεχίστε, παρακαλώ. Σεβασμό στις προγραμματικές θέσεις. Εννοεί, κασελάκι, γκούγκλαρε λίγο τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. καταστατικό, αυτό που έγραψε ο Πολάκης στο Facebook απαντώντας στην δημοσιογράφο Όλγα Στέφουτ, λέει... Ποιος το έγραψε? Ο Παύλος Πολάκης. Που της λέει, αμάν με το καταστατικό, πώς λέει, μας πρίξετε με το καταστατικό. Okay. Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά είναι κάτι που λέει, εντάξει, φτάνει πια με το καταστατικό. Φτάνει το καταστατικό και το καταστατικό. Δηλαδή έχει δίκιο ο άνθρωπος. Κάπου αυτή η ιστορία, αυτή η μονή τώρα με το καταστατικό είναι, έχει κουράσει. Όπως είπε και η Έλενα Κρήτα, κουράσαμε. Φτάνει με το καταστατικό. Δεν μπορεί, λέει, αυτό ο καταστατικός ορίζει σαφώς τους κανόνες λειτουργίας, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από λογικές εσωτερικού εχθρού και πρακτικές εκαθαρίσεων. Και αυτό μου φαίνεται να είναι κάπως να αφορά την φόρα που έχει πάρει ο πρόεδρος τώρα με το Twitter, ναι, με το X, που εκαθαρίζει κόσμο. Ευπρεπής δεν είναι η ευγενική. Ναι. Αναφέρει το καταστατικό της θέσης του κόμματος, ξέρω εγώ. Κάπως πρέπει να τα πει και, αυτά. Κάποιος πρέπει να είναι στη μέση από όλο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, διακριτικά λέει και για τις διαγραφές. Λέει πράγματα. Ναι. Δεν είναι και πολύ τέτοιο. Αλλά... το πρόγραμμα, το καταστατικό και τις διαγραφές. Και λίγο να κάνουμε λίγο νωρίτερα το συνέδριο και να συνεδριάσει κανένα όργανο. Αν έρθει και γύρισε ο πρόεδρος, δηλαδή τώρα που θα είσαι εδώ, Αθήνα. Πρέπει να το κάνουμε γρήγορα όμως, γιατί θα θέλει να ξαναφύγει. Ναι. Πού μένει εδώ? Δεν ξέρω. Γιατί αν υπάρχει μεγάλη διαφορά επίπεδου. Δηλαδή, άνοιξε τηλεόραση, θα μάθουμε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, άμα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί τον είχα ακούσει που έλεγε ότι θα πάω να βάλω κάρτα στο κινητό μου. Στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα. Έχουν κάρτες στο Σύνταγμα. Ναι. Θα πήγαινε στο περιπτερά και θα ρώταγε, με συγχωρείτε, πώς μπορώ να προσθέσω μονάδες στο κινητό μου. Οπότε, αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο επίπεδο ζωής, θα θέλει και αυτός να φεύγει, να ξεσκάει. Mm-hmm. Πάει εκεί στη λίμνη. Το κάνουν κι άλλοι. Είναι σύστημα εδώ και 4 χρόνια. Λοιπόν. Η ιδέα να γίνει σύντομα το συνέδριο, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω ποιους, φαντάζομαι ότι λογική μου ακούγεται, αλλά φαντάζομαι ότι και σε αυτό θα υπάρχει διχασμός. Δηλαδή ότι άμα είσαι με την πλευρά Κασελάκη, λες γιατί να κάτσω τώρα να φτιάξω ένα πλαίσιο να με βρίζουνε, καβάλα στάλογο δεν είμαι, άστος να τσακώνονται, να βράζουν στο ζουμί τους και να φεύγουν. Αυτό δεν είναι, mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η στρατηγική της μιας πλευράς. Ναι. Και με την. Το είδα αυτό να γράφεται και νομίζω ότι το γράψει να έχουν δίκιο, ότι με το να παρατείνεις την ημερομηνία του συνεδρίου, αναγκάζεις σε διάφορες αποχωρήσεις και δεν υπάρχει μια μαζική αποχώρηση, ας πούμε, που θα φαινόταν πιο πολύ στο συνέδριο. Μετά από τις διαδικασίες που έχει ένα συνέδριο. Δηλαδή, γι' αυτό είναι, βολεύει την πλευρά Κασελάκη. Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Όσο δεν υπάρχει ένας διάλογος κάπως πιο συντεταγμένος και οργανωμένος, θα γίνεται αυτό το πράγμα. Τον συντεταγμένο και οργανωμένο διάλογο, υποθέτω ότι τον θέλουν αυτοί που θέλουν να ασκηθεί η κριτική, mm-hmm. και να ασκηθεί στα αρμόδια όργανα. Αλλά κάπως έτσι γίνεται, ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί να επιβάλλει. Και εδώ πέρα το ερώτημα το βασικό είναι, πώς έθεσε υποψηφιότητα ο Κασελάκης? Εγώ αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω καταλάβει και δεν έχω και. Μπορεί να μου λείπουν πολύ απλοϊκές πληροφορίες. Δηλαδή, μπορεί απλώς να το υποβάθμισαν. Στο άρθρο που έγραψε ο Μπαλτάς στην Αυγή, φαίνεται ότι υπήρχαν εμπόδια τυπικά στην υποψηφιότητα του Κασελάκη, τα οποία εδώ που τα λέμε δεν είναι και απλώς τυπικά. Δηλαδή, λέει ότι για να μπει στην Επιτροπή Διοντολογίας πρέπει να έχεις 5 χρόνια δραστήριας ενασχόλησης με το κόμμα, και ο άλλος πήγε και έγινε πρόεδρος του κόμματος χωρίς να έχει καμία ενασχόληση με το κόμμα. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είχε μαζέψει τις υπογραφές και είπανε δεν πειράζει, βάλτε σε, φέρε εδώ τώρα όσοι είναι να τις βάλουμε. Υποθέτω, ναι, ότι... μάλλον υπήρχαν κάποια τυπικά ζητήματα που... Όχι παράτυπα, αλλά αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Εντάξει, υπήρχε και μια υποψηφιότητα. Θα ήταν, θεωρώ, πάρα πολύ άσχημο να ξαφνικά να αποκοπεί μια υποψηφιότητα που ήδη κιόλας είχε παρουσιαστεί, υπήρχαν τα βίντεο, και να κοπεί για τυπικούς λόγους. Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Δεν θα το ήθελες αν σου έλεγαν ότι το καταστατικό απαιτεί ο άλλος να είναι στο κόμμα για κάποια χρόνια για να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος? Θα ήταν τυπικό εμπόδιο? Όχι, αυτό ισχύει. Όχι. Αυτό που ισχύει... Για τις υπογραφές, λένε. Δεν είναι μόνο υπογραφές. Τα 5 χρόνια, αυτό που λένε, είναι ότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί νομικά ότι αυτό που ισχύει για ένα δευτερεύον όργανο όπως είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας, κατά αναλογία το πνεύμα του νομοθέτη θα το απαιτούσε και για την θέση του Προέδρου του Κόμματος για προφανείς λόγους, παρότι δεν ήταν ρητά διατυπωμένο. Αυτό είναι το επιχείρημα και δεν μου ακούγεται και παράλογο. Δηλαδή, λέει, για να μπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας πρέπει να έχει περάσει από το κόμμα, ρε παιδί. Μην έρθει τώρα, χθες, και μου πει: γεια σας, θέλω να μπω σε μια επιτροπή του κόμματος να δω ποιον θα διαγράφω. Και μέχρι χθες δεν ήξερα ποιος είναι ποιος. Σου λένε: κάτσε, ασχολήσου λίγο με το κόμμα, αδερφέ, και κάνε το μετά. Και λες: δεν μπορώ δηλαδή να γίνω πρόεδρος του. Να γίνω μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Όχι. Πρόεδρος του κόμματος, αυτό μπορείτε. Αυτό μπορείτε, ναι. Ωραία, και πάει όλος και γίνεται πρόεδρος του κόμματος και διαγράφει από το Twitter, καταλάβατε. Γιατί έτσι είναι ο entrepreneur, έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει μάθει τα κόλπα της αγοράς. Σου λέει: δεν θα κάτσω τώρα εγώ να σκάσω που δεν μπορώ να πάρω μια θέση. Θα πάρω κατευθείαν τη θέση την ανώτερη. Αυτό επειδή υπάρχει η Επιτροπή Διοντολογίας που θέλει αυξημένη πλειοψηφία και εξετάζει κατά περίπτωση και δεν είναι ανάρτηση Προέδρου, δεν ξέρω αν θα υπάρχει πλειοψηφία. Αυτό είναι κάτι που θα αναμένεται να το δούμε. Υπάρχει πολιτική γραμματεία αύριο που θα είναι ο Πρόεδρος, το οποίο ήδη δεν είναι καλό σημάδι ότι είναι νέο, ότι θα είναι υπό την παρουσία του. Δηλαδή ήρθε, ωραία, ελπίζουμε στις επόμενες εκλογές να μην ξαναφύγει και να είναι στην Αθήνα. Μικρός ο πύχης, μαθαίνει ο Πρόεδρος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει λίγο να το θέσουμε και νομίζω μας εκφράζει και τους δύο, έτσι, τις ταπεινές πολιτικές μας απόψεις, ότι και έχοντας πει ό,τι έχουμε πει για την Προεδρία Κασελάκη, τέλος πάντων, και τις μη θέσεις του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε, έτσι, ψηφίστηκε. Δηλαδή, διαβάζω την χθεσινή δήλωση του Θοδωρή Δρίτσα. Μεγάλη μορφή, δεν έχει πολιτευτεί ποτέ ενάντια στην Κόσκο, αν θυμάσαι, Κωνσταντίνε, ο Θοδωρής Δρίτσας. Θες να το θυμίσεις αυτό πριν να... Είναι ο άνθρωπος που ήταν βουλευτής Πειραιά, δεν είναι? Δεν το θυμάμαι. Ήταν στον Πειραιά, ήταν σε κινητοποιήσεις κανονικά ενάντια στην Κόσκο πριν πουλήσουμε το λιμάνι στην Κόσκο και μετά είχε εμφανιστεί στη Βουλή όταν ψηφιζότανε η σύμβαση παραχώρηση με την Κόσκο και προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν πολιτεύτηκε ποτέ ενάντια στην Κόσκο. Και γελούσε η Βουλή. Γελούσαν οι Νεοδημοκράτες απέναντι. Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει αυτό. Βίντεο αυτό. Υπάρχει βίντεο που γελάει όλο το κοινοβούλιο. Ναι. Μια πολύ πολύ κακή στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέει: εγώ δεν πολιτεύτηκα ενάντια στην Κόσκο. Και τι είπε. Τέλος πάντων, βγαίνει και λέει να θέσει ο Κασελάκης αυτόν εκτός κόμματος. Λες: εντάξει, χάνουμε το μέτρο εδώ πέρα. Είναι λίγο. Λες εσύ αυτό. Όχι, να το κάνεις εσύ. Όχι εσύ. Και νιώθεις την ανάγκη να πεις: εντάξει, έχει εκλεγεί κιόλας εδώ που τα λέμε. Έτσι, ναι. Που τα κάνω, έχει εκλεγεί. Τώρα δεν φταίω εγώ, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Με αυτή τη διαδικασία εξελέγει και. Ναι, γενικά υπάρχει. Δεν είναι πολύ, αλλά υπάρχει αυτό. Και γράφονται και κάτι κείμενα που λένε πώς θα μπορούσε στην πολιτική γραμματεία τέλος πάντων να καθαιρεθεί ο Κασελάκης και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι κατάσταση αυτό. Δηλαδή. Πραγματικά έχοντας ασκήσει την κριτική και πει και διάφορα, υπάρχει ένα 56% και υπάρχει μια νοπή εντολή. Το είναι το ένα. Δεν γίνεται τώρα επειδή δεν μας αρέσει. Όλοι είχαν συμφωνήσει. Τέλος πάντων, ο ΣΥ είχε επιλεγεί ένα μοντέλο το οποίο έλεγε εκλογή από τα μέλη. Για κάποιο λόγο όλοι συμφώνησαν ότι αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνεις 2 ευρώ και θα ψηφίζεις. Δεν το σκέφτηκαν πολύ γιατί θα το έλεγε ο Τσίπρας. Οπότε ό,τι πει ο Αλέξης είναι νόμος. Όχι το 2 ευρώ. Γενικά όλο αυτό πέρασε από συνέδριο. Αυτοί ήταν οι κανόνες. Εξελέγει κάποιος με 70.000 ψήφους, όχι 150.000. Σκόπιμα την πλευρά Κασελάκη λένε 100, με 150.000. Αλλά 150.000 συμμετείχαν. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δέχεται κριτική, γιατί μετά πάμε στο άλλο άκρο. Ίσες αποστάσεις εμείς τώρα εδώ. Δηλαδή υπάρχει και το 56% τι θέλετε. Αυτό δεν πάει έτσι. Κριτική μια χαρά θα δέχεται και θα συνεχίσει να δέχεται. Επίσης σας κάνει κανένα συνέδριο. Λοιπόν. Πιο φιλοκασελακτικός δεν μπορώ να γίνω, παιδιά. Δεν είναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ζήσαμε ξεχωριστές στιγμές μαζί. Δεν θα ξεχάσουμε όλες τις συγκινήσεις που περάσαμε παρέα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, θα σας δείξουμε ένα απόσπασμα από ένα βίντεο, ένα μπορώ να το πω, ένα mini ντοκιμαντέρ. που έκανε η Λαμπρινή για την Κερνίκα. Για όσους δεν ξέρετε, η Κερνίκα είναι μια μικρή πόλη της Βασκονίας που βομβαρδίστηκε στις 26 Απριλίου του 1937 από Γερμανούς Ναζί και Ιταλούς Φασίστες. Υπάρχει ο πολύ γνωστός πίνακας του Πικάσο με την σφαγή στην Κερνίκα. Η Λαμπρινή Θωμά και ο Νίκος Βεντούρας βρέθηκαν εκεί και έχουν γυρίσει ένα μικρό βίντεο από την πόλη. Θα παίξουμε ένα τρίλεπτο. Υπάρχει στο κανάλι μας το πλήρες δεκάλεπτο από την Κερνίκα. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ακόμα και τη μέρα που θα χτυπούσαν την επέλεξαν μαζί με το Φράνκο. Ήταν η μέρα που η αγορά ήταν ανοιχτή. Η μέρα που κατεβαίναν και από τα γύρω χωριά εδώ, γιατί η αγορά της Κερνίκα ήταν η μεγαλύτερη αγορά στην περιοχή. Η μέρα που θα είχαν σίγουρα τους περισσότερους άμαχους νεκρούς. Αυγά, πιπεριές, καρύδια, φασολάκια, φασόλια καρπός, τα φασόλια της Κερνίκα. Τα ίδια πράγματα που πουλάνε σήμερα οι γυναίκες μέσα στην αγορά. Αυτά πουλούσαν και εδώ εκείνη τη μέρα, όταν έπεσε η πρώτη βόμβα των 250 κιλών από τους φασίστες και τους Ναζί. Για να ακολουθήσει μια σειρά βομβών των 50 κιλών, ώστε να μην μείνει κανένας από τους αμάχους που είχαν μαζευτεί εδώ ζωντανός. Η σημερινή αγορά είναι εδώ. Είναι Σάββατο και ο κόσμος έρχεται να ψωνίσει. Για το Σαββατοκύριακο, τα θαλασσινά του, η ζωή νικάει. Η απαράλλαχτη εικόνα. Η εικόνα των ανθρώπων, των κυριών, οι οποίες έχουν κατέβει και πουλάνε τα λαχανικά τους. Η ίδια εικόνα που έσωσαν και στο μνημείο, στο άγαλμα. Σον... De aquí. Esto es la típica. Uh-huh. O sea, esta también es de aquí, pero esta es la que le dice la Luya de Guernica. Es de Guernica, Guernica, el nombre. Guernica. Es de Guernica todas. Ah. Esta es la que ahora la ha sacado. Antes era esta la que tenía dominación de origen, pero luego le pusieron a esta. ¿Cómo se cocinar estos? A ver, estos pones, la pones en la olla a presión, la tienes que poner a mojo el día anterior. Fotografías de las catástrofes. La iglesia. Είναι οι φωτογραφίες που είδε ο Πικάσο. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και μια αναφορά στις εφημερίδες στο έργο του για την Κερνίκα. Αυτές οι φωτογραφίες ήταν που τον έβαλαν επί τρεις εβδομάδες να δουλεύει σαν τον τρελό για να τελειώσει αυτό το τεράστιο έργο των 7 μέτρων. Εν τω μεταξύ, με το που τελειώνει η καταστροφή, αρχίζει το ψέμα και η διάδοση από το Φράνκο ότι τα κάναν όλα οι κόκκινοι. Οι κομμουνιστές έφταιγαν για όλα, για την καταστροφή όλη αυτή. Το αντάλλαγμα που έδωσε στους φασίστες ήταν η λεγόμενη ουδετερότητα της Ισπανίας στους φασίστες και στους Ναζί. Όπως λένε οι ιστορικοί, την ουδετερότητα μπορούσαν οι φασίστες και οι Ναζί να μην την τηρούν, αλλά εφόσον είχε δηλώσει η Ισπανία ουδετερότητα, θα έπρεπε να την τηρούν οι σύμμαχοι, οι απέναντι. Και έτσι κάπως η Κερνίκα γίνεται σύμβολο της παγκόσμιας ειρήνης, της προστασίας των αμάχων, σύμβολο του τι μπορεί να κάνει ο φασισμός και ο ναζισμός. Και έτσι κάπως, όπως λέει και εδώ, όλοι έχουμε την Κερνίκα στην καρδιά μας. Είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε.